Capitolul 8. Și coborându-se el din munte, mulții multe au mers după el, și iată un lepros, apropiindu-se, îi se închina lui zicând, Doamne, dacă voiești, poți să mă curățești. Și Iisus, întinzând mâna, s-a atins de el, zicând, voiesc, curățește-te. Și îndată s-a curățit lepra lui și i-a zis Iisus, vezi, nu spune nimănui, ci merge, arată-te preotului și adu darul pe care l-a rânduit Moise spre mărturie lor. Pe când intra în Capernaum, s-a apropiat de el un sutaș rugându-l și zicând, Doamne, sluga mea zace în casă, slăbănoc, chinuindu-se cumplit. Și a zis Iisus, venind îl voi vindeca. Dar sutașul răspunzând i-a zis, Doamne, nu sunt vrednic să intre sub acoperișul meu, ci numai zic cu cuvântul și se va vindeca sluga mea, că și eu sunt om sub stăpânirea altora. Și am sub mine ostași și spun acestuia du-te și se duce, și celuilalt vino și vine, și slugii mele fă aceasta și face. Auzind Iisus, s-a minunat și a zis celor ce veneau după el, adevărat grez vouă, la nimeni în Israel n-am găsit atâta credință, și zic vouă că mulți de la răsărit și de la apus vor veni și vor sta la masă cu Avraam, cu Isaac și cu Iacov în împărăția cerurilor. Iar fiii împărăției vor fi aruncați în întunericul cel mai din afară, acolo va fi plângerea și scrâșnirea dinților. Și a zis Iisus sutașului, du-te, fie-ți-e după cum ai crezut, și s-a însănătoșit sluga lui în ceasul acela. Și venind Iisus în casa lui Petru, a văzut pe soacra acestuia zăcând prinsă de friguri, și s-a atins de mâna ei și au lăsat-o frigurile și s-a sculat și îi slujea lui. Și făcându-se seară, au adus la el mulți demonizați și a scos duhurile cu cuvântul și pe toți cei bolnavi a vindecat, ca să se împlinească ceea ce s-a spus prin Isaia, prorocul care zice, acesta neputințele noastre a luat și bolile noastre le-a purtat. Și văzând Iisus mulțime împrejurul lui, a poruncit ucenicilor să treacă de cealaltă parte a mării. Și apropiindu-se un cărturar i-a zis, învățătorule, te voi urma unde vei merge. Dar Iisus i-a răspuns, vulpile au vizuin și păsările cerului cuiburi, fiul omului însă nu are unde să-și plece capul. Un altul dintre ucenici a zis, Doamne, dă-mi voie întâi să mă duc și să îngrop pe tatăl meu. Iar Iisus i-a zis, vină după mine și lasă morții să-și îngroape morților. Intrând el în corabie, ucenicii lui l-au urmat și iată, furtună mare s-a ridicat pe mare, încât corabia se acoperea de valuri, iar el dormea. Și venind ucenicii la el, l-au deșteptat zicând, Doamne, mântuiește-ne că pierim. Iisus le-a zis, de ce vă este frică, puțin credincioșilor? S-a sculat atunci, a certat vânturile și marea și s-a făcut liniște de plină. Iar oamenii s-au mirat zicând, cine este acesta că și vânturile și marea ascultă de el? Și trecând el dincolo în ținutul gadarenilor, l-au întâmpinat doi demonizați care ieșeau din morminte foarte cumpliți, încât nimeni nu putea să treacă pe calea aceea. Și iată, au început să strige și să zică, ce ai tu cu noi, Iisuse, Fiul lui Dumnezeu? Ai venit aici mai înainte de vreme ca să ne chinuiești? Departe de ei era o turmă mare de porci păscând, iar demonii îl rugau zicând, dacă ne scoți afară, trimite-ne în turma de porci. Și el le-a zis, duceți-vă, iar ei ieșind s-au dus în turma de porci și iată, toată turma s-a aruncat de pe țărm în mare și a pierit în apă. Iar păzitorii au fugit și ducându-se în cetate, au spus toate cele întâmplate cu demonizații. Și iată, toată cetatea a ieșit în întâmpinarea lui Iisus și văzându-l, l-au rugat să treacă din hotarele lor.